mama moyo. tika kilola aye ko pesa bomoy na se kenga na yesu mokonzi na be konzi mabolongo nyonso ekumamela yawe mingongo nyonso enganga kembolo kumuna yawe pesa yesu masia osana kembo na yawe na sepeli bala na zombe oyembela mokonzi Yeah.